Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin ve sallallahu ve sellem ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin hadisi şeriflerinden karakter kazandıran aşılar kapmaya çalışıyoruz. İstiyoruz ki karakterimiz imanımızın ekseninde olsun. Zira Müslüman, Müslümanlık karakteriyle yaşadığı zaman Allah'ın rızasına daha yakın bir hayat yaşar. Evet, bunlar imanın şartları değil. Ama iman eden müminler böyle kimselerdir dediğimiz konulardır. 8. hadisi şerif, aşı nitelikli olarak değerlendirdiğimiz Müslim'de 2626. hadisi şerif bu. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki iyiliğin hiçbir çeşidini küçümseme. Mümin kardeşine tebessüm eden bir yüz göstermek de olsa sen iyiliği küçük görme. Biz iyilik için iyi adam, hayır sahibi adam demek için mesela 1000 yetimi doyuruyor. Mesela cami yaptırıyor. Mesela yol yaptırıyor. Doğru. Bunlar büyük hasenat dediğimiz şeyler. Fakat herkes cami yaptıramaz. Herkes yüzlerce yetim doyuramaz. Ama herkesin yapacağı bir iyilik vardır. Çizgi burası. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz ciddi bir çizgi koymuş. Bir kere iyilik yapmayı basit görme. Hiçbir iyiliği basit görme. Bir Müslümana nasılsınız diye tebessüm edip hatırını sormakta ne var ki? Bunun ne özelliği var ki diyemiyorsun? Bu büyük bir şey. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin sünnetinde, şeriatında büyük bir şey. Nedir büyüklüğü? Bir kere sen bu kadar yapabiliyorsun. Yani sen cami yaptıracak kapasiten yok. Yüzlerce yetim doyuracak bir malın yok. Kendini belki de zor geçindiriyorsun ama bir Müslümanın yüzüne tebessüm ediyorsun. O tebessümün onun için moral oluyor. Moral olmuyor olsa bile en azından ona moralsizlik olmuyor. Çünkü sen onu asık suratla karşılasaydın, tebessüm eden surat değil de asık suratın olsaydı, onun şevki kırılacaktı. Aranızda bir sorun olduğunu zannedecekti. Bu bir olumsuzluktu. Bu olumsuzluktan en azından kenarda durmuş oluyorsun. 8. aşımızın konusu, yapabileceğin bir iyi tavır muhakkak vardır. Hiçbir yapma imkanın olan işi basit görme. Elbette 500 yetim mesela doyurabilecek birisinin yetimlere tebessüm etmiş olması yeterli değil şüphesiz. Ama Allah'ın kaç kulu o kadar kapasiteye, imkana sahiptir sorduğumuzda 3 kulu, 5 kulu deriz. Ama yetime tebessüm etmeye kaç Müslümanın kudreti yeter dediğimizde her Müslümanın deriz. Bundan da anlaşılıyor ki hepimizin her yerde yapabileceği bir iş muhakkak vardır. Küçük bir hatıramı burada rahmete vesile olması bakımından zikretmek istiyorum. Bir gün Harem-i Şerif'te, Mekke'de iftarı bekliyoruz. Altında pantolonu bile yok denecek kadar böyle pecmurde dağınık birisi, böyle eline nanemimsi, nane gibi bir bitkiden koca bir demet, bizim pazarlardaki maydanoz demetleri gibi böyle demet yapmış. İftara işte yarım saat var. Safların arasında dolaşıyor ve herkese bir tane ondan veriyor. Yanımdaki Türkiye'den umreye gelen bir Müslüman dedi ki, bu yenmek için, iftar etmek için midir dedi. Hiç öyle bir şey bilmiyorum dedim. Bunu herkese veriyor dedi. Ben bu nedir, bunu anlamadım dedi. Sadaka mı istiyor dedi. Ve çıkardı bir miktar para vermek istedi. Adam tepki gösterdi, o dağıtan. Ama sadaka verilmeklik birisi. Tipi öyle. Ben baktım, bir anlaşılmama söz konusu olacak. Dedim, nerelisin sen? Ben Yemenliyim dedi. Bu efendi dedim, Türkiye'den gelmiş. Bu yenir mi, içilir mi, iftar mı edilir bununla, merak etti. Soruyor dedim, bunu niye dağıtıyorsun? Dedi ki, bu reyhan isimli bitkidir dedi. Çok güzel kokar dedi. Bizdeki naneye benziyor ama Türkiye'de de reyhan bitkisi biliniyor. O bitki, bu reyhan bitkisidir dedi. Çok güzel kokuyor dedi. Bak dedi, burada Ramazan diye herkes bir şeyler dağıtıyor, iftarlık veriyor. Ben dedi, hiç böyle iftarlık verecek bir adam değilim. Bana da başkası iftar veriyor zaten. Gittim belediyenin bahçesinden bunlardan böyle bir demet topladım. Her akşam da böyle yapıyorum zaten. Bir Müslümana veriyorum, kokusu hoş olduğu için, o da Allah razı olsun diyor. Bu bana demedi mi Allah razı olsun dedi. Ben tercüme ettim, böyle diyor bu zat dedim. Kalktı onu kucakladı. Ya bu Müslümanlık ne kadar güzel bir şey, ne ince anlayışlı bir şey diye güzel bir, hoş, tatlı sahnemiz oldu. Demek ki yani altında pantolonu olmayacak kadar böyle yırtık pırtık gezen birisinin bile bir Ramazan günü gönül kazanması mümkün. En azından o verdiği reyhan bitkisi çok bir işe yaramasa bile böyle düşünmüş olması Müslümanlık adına, insanlık adına hoş bir şey. Onun için bu aşı çok önemli. Sen yapamazsın. Sana göre değil. Sözlerini sözlüğümüzden silmek zorundayız. Bana göre yapabileceğim bir şey muhakkak yaratmıştır Allah. Düşüneceğiz. Elbette bu arada bu hadisi şerifi çocuklara da, aile bireylerine de, iş arkadaşlarına da uygulamak zorundayız. Yani bu hadisi şerif camide ya da harem-i şerifte ki Müslümanlar için geçerli olduğu kadar evimizde de geçerli. İş yerimizde de geçerli. Sokakta karşılaştığımız Müslümanla da geçerli. Yani insan olarak bulunduğum her yerde bu geçerlidir diye düşünmek zorundayız. 9. hadisi şerifimiz yine Müslim'de 91. hadisi şeriftir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin çok bildiğimiz meşhur bir hadisi şerifi. Biz bunu burada bir eğitim konusu, aşı konusu olarak ele alacağız. Buyuruyor ki, Allah güzeldir, güzeli sever. Kibir, hakkı çiğnemek, insanları hor görmektir. Enteresan bir birleşim var hadis-i şerifte. Allah güzeldir, güzeli sever. Kibir, hakkı çiğnemektir. İnsanları hor görmektir. Bir kere bu hadis, Müslim'in hadisi, yani bunu Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem acaba söylemiş midir diye hiçbir tereddüdümüz yok. İki, kadın ve erkek, herkese konuşuyor bu hadis. Üç, Allah sever sözü ne anlama geliyor? Yani bunda sevap var. Olmazsa böyle sevap kaybı var en azından anlama geliyor. Ve bir ayrıntı daha. Allah güzeldir. Güzeli sever. Yani tipiniz güzel olsun. Saçınız taranmış olsun. Tıraşınız yerinde olsun. Elleriniz temiz olsun. Ütü kullanılan bir çamaşır giyiyorsan ütülü olsun çamaşırın. Sofranız düzenli olsun. Eviniz düzenli olsun. Evinizin bahçesi düzenli olsun. Pejmurde dağınık olmayın. Çünkü Allah kainatı güzel yaratan bir Allah'tır. Çiçekleriyle vesairesiyle insanı güzel yarattı. Yılana bile kendi çapında bir güzellik verdi Allah-u Teala. Her şeyi güzel yaratıyor. Dolayısıyla güzel yaratan Allah kulunu da güzel görmek istiyor. Bu kadar basit. Ancak bu tıpkı bir antibiyotik veya başka bir maksatlı ilacı kullanmak gibidir. Bu ilaç güzeldir. Veya gıda, ekmek güzeldir, faydalıdır. Çizgiyi aştın mı zararlıdır. Aynı şekilde giydiğin kıyafetin ve Allah'ın seni güzel görmesini istediğin neyse o. Araban mesela, ev dekorun, başka bir insana karşı kibirlenmek içinse, hakkı çiğnemiş olmak içinse, bu çizgi aşımıdır. Bunu Allah sevmediği gibi, bilakis sana günah kazandırıyor. O zaman biz çocuklarımızı veya kendimize de geçerli de, hani çocuklara önce aşı yapıyoruz diyoruz ya, çocuklarımızı eğitirken şık, güzel olmaları için telkinat veriyoruz. O şekilde yapıyoruz. Saçını o şekilde tarıyoruz. Ancak öbür çocuğa karşı forslu olsun diye değil. Güzel yaratan Allah güzel görmek istiyor şuuruyla yapıyoruz bunu. İsrafa da kaçmıyoruz bu arada. Neden? Çünkü Allah'ın yarattığı güzeldir. Biz onun bakımını sadece yapacağız. Yeni bir israf icat etmemize gerek yok. Çok hassas bir çizgi. Şık giyiniyoruz. Sofralarımız düzenli oluyor. Evlerimiz düzenli oluyor. Güzel dediğimiz şey gerçekleşiyor. Çünkü Allah böyle seviyor. Ama bu güzel olmak için, yani bize dönük bir eylem bu. Birisini ölçü alıp kendimize, onu geçinceye kadar, onun arabasından daha iyi oluncaya kadar, onun ayakkabısından daha forsuz oluncaya kadar dedik mi, çizginin dışına taşıyoruz. Bu sefer hakkı çiğnemek oluyor o. Allah'ın yarattığı diğer kullarını pasif görmek oluyor ki bu zarar. Öyle bir zarar ki kalbinde kibir bulunan cennete girmez diyor Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Ne demek? Zerre miktarı kalbinde kibir varsa o kibirin kalıntıları, yani ona oluşturduğu suçlar temizlenmedikçe cehennemde, ya da Allah onu mağfiret etmedikçe cennete girmeyecek demektir. Şimdi burada ilaç kullanmak gibi, gıda gibi, yani bir dilim filan kadayıftan alıyorsun, o şifa oluyor, gıda oluyor, bu güzeldi diye bir dilim daha, bir dilim daha, bir dilim daha hastanelik oluyorsun. Tıpkı bunun gibi Allah güzeli güzel görmek istiyor, temiz, şık anlamında, ama bu kibre kaydığı zaman gıda gibi, ilaç gibi ki kayabiliyor, o zaman kulun başına bela oluyor. Bu ciddi bir aşı. Bu aşının niteliğine Müslüman olarak seni seviyeli, şuurlu, şık, temiz, ama bunu fıtratı güzel bir insan diye yapman için Allah istiyor. Senin hedefin Allah'ın rızası değil, insanların beğenisi ya da insanlara daha forsu görünme noktasına kaydı mı, risk bu. Evet. 10. hadisi şerifte, Buhari'de 2893. hadis bu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin Allah'a sığındığı bazı sıkıntılar görüyoruz. Allah'a sığınmış, beni bunlardan koru diye. Bunu hem dua olarak ezberlememiz, yapmamız faydalı, yatarken, sabahleyin kalkınca ne zaman dua saatimizse en uygun saati, en güzel saat unutmamak için insanın yatağa girdiğinde yaptığı dualardır. Bu duada yatağa girdiğimizde okunacak dualardan birisidir. Duayı okuyalım, sonra da Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin bununla ne kastettiğini ve bizi nasıl aşıladığını görmüş olalım. Okunuşunu teberrüken tekrar etmiş olayım. Allahümme inni e'ûzu bike minel hemmi vel hazeni vel aczi vel keseli vel buhli vel cubni ve dal'id deyni ve galebetir rical. Sadaka Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Ne buyuruyor? Allah'ım, sana sığınıyorum. Dertten, üzüntüden, pasiflikten, tembellikten, cimrilikten, korkaklıktan, borç altında ezilmekten, insanların baskısından. Dert, üzüntü, pasiflik, tembellik, cimrilik ve borç ve insan baskısı. Bu yedi şeyden sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz, hatta sekiz şeyden Allah'a sığınıyor. Bu sığınma şöyle anlaşılabilir. Demek ki Müslümanın kul a'udu bi rabbil felak diye cinden, şeytandan Allah'a sığındığı gibi Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin dualarından biri olduğu için bu sayılan şeylerden de Allah'a sığınması gerekir diye düşünebilir. Doğru. Ama biz burada daha derin bir konu açıyoruz. Bir çocukta bulunmasının Allah'a sığınılacak kadar tehlikeli olduğu şeyleri de sayıyor sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz. Saydığı şeyler bunlar. Bir Müslüman eşte, bir Müslüman babada, bir Müslüman evlatta, bir Müslümanın şahsında, onun karakteri açısından eksiklik oluşturacak şeyler bunlar. Ne? Üzüntü. Filan zamanda yaptığı günahın üzüntüsü. Filan zamandaki başına gelmiş belanın üzüntüsü. Şimdiki derdi, sıkıntısı ve pasifliği, tembelliği, cimriliği ve korkaklığı ve borç baskısı ve insanların ona baskı kurması. Bu insan tabii düşman olur, arkadaş olur, komşu olur. Demek ki insanın başka insanlardan çekinmesi Allah'a sığınılacak bir şey. Aynı şekilde tembellik Allah'a sığınılacak bir şey. Aynı şekilde pasiflik, yüreksizlik yani Allah'a sığınılacak bir şey. Aynı zamanda cimrilik Allah'a sığınılacak bir şey. Peki bunu biz eğitim aşısı olarak nasıl değerlendireceğiz bu hadis-i şerifi? Çok kolay. Nasıl kolay? Ya durup dururken borç altına girmeyeceksin. Çünkü borç denen şey insanı Allah'a sığınmaktan başka çare bulamayacağı durumlara düşürebilir. Sana saldıracak, seni ezecek, düşmanlık edecek birilerinin çevresinde durmayacaksın. Pasif olman sana sakıncalı olduğuna göre, yürekli olman da şart olduğuna göre kendini bu şekilde yetiştireceksin. Baba, anne, çocuğunun hastalanıp tasalanmasını, çocuğunun üzülmesini kaldıramadığı gibi tembelliğini de kaldıramamalı. Ama tembel olma demek çocuğun tembel olmaması için yeterli değil. O çocuğa baskı kurarak ders çalıştırabilirsin. Ama onun sevgi alanını, o çocuğun ilgi alanını, kabiliyet alanını keşfetmeden sen sürekli onu mesela matematik çalıştırırsan, mesela filan ilme çalıştırırsan, sonunda o çocuk gün olur, büyür, eş olur, baba olur ama onun eşi psikoloğa gider der. Benim eşim, biz evleneli 5 sene oldu. 5 senedir hep yatar. Hiç iş beğenmez. Bir iş bulamaz. Ben de babamdan aldığım harçlıklarla evi geçindiriyorum der. Yani bu tembellik. Çocuk hastalığı değildir. İnsan hastalığıdır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem çocuklarımızı tembellikten koru ya Rabbi diye dua etmiyor. Peygamber olarak tembellikten Allah'a sığınıyor. Gam, üzüntü, pasiflik, tembellik, cimrilik, korkaklık, borç ve insan saldırısı bunlar Peygamber aleyhisselamın Allah'a sığındığı şeylerdir. Kaldı ki Peygamber aleyhisselam Efendimiz Cebrail aleyhisselamla beraber. Cebrail aleyhisselamla beraber olduğu halde bu konularda Allah'a sığınıyor bize örnek olmak için. Burada kardeşlerimize yardım etmesi bakımından şöyle bir tavsiyede bulunabilirim. Yani bahsettiğimiz şeyler büyük insanda da genetik olarak aileden taşıdığı ya da çocukluk eğitimi açısından üzerinde kalmışlık için vesaire neyse büyük insanda da olabilir. Çocukta da olabilir. Bu konularda şu tembeldir, şu pısırıktır gibi kararlar verirken yanılmış ve zulmetmiş olabiliriz. Bu sebeple ya insanların dertleriyle ilgilenen bir alime gidip insan derdini bu konudaki şikayetini anlatmalı. Bu çocuk tembel mi mesela demeli. Ve bu çocuğun tembelliğinden kurtulması için neler yapabilirim demeli. Mesela hiperaktif çocuk ne demek? Yani hiperaktif yani yoğun hep hareketli bir çocuk. Peki nasıl tembel oluyor? Yani çocuğun kabiliyet alanı keşfedilmemiş oluyor. O arada da çocuğa bir tür baskı yapıldığı için çocuk ne yazık ki o konuda hastalığını benimsemiş oluyor. Afet bu. Adı üstünde afet. Bu sebeple biz diyoruz ki ya bir alim, tabii alimlerin bir kitap yazıp insanlara vaaz edip kendi işiyle meşgul olanı var. Bir de ki bu o da bir kabiliyet meselesi tabii. Bir de insanların dertleriyle ilgilenip onların duasını alanlar var. Öyle bir alime gidip nasihati istenebilir. Ama özellikle çocuk konusunda kesinlikle bir pedagogla bu konunun uzmanı, birikimi olan bir pedagogla görüşmeyi tavsiye ederiz. Yani çocuğun biz 3 ayda bir, 5 ayda bir ayakkabı alıyoruz, çantasını değiştiriyoruz, çocuğu gezmeye götürüyoruz. Bu masraflardan hiç geçin bir yani korkmuyoruz. Niye? Çocuğun geleceği için bu diyoruz. Aynı şekilde mesela yılda bir bir sakınca görülmüyorsa 2 yılda bir psikoloğa ücretini verip çocuğu test ettirmek, çocuğun gelişimi için yardım almak, yani çağdaştır demeyeceğim, beni çağdaşla ilgilendirmiyor, ilmin gereğidir. Allah-u Teala bir bilene sorun buyuruyor. Bu da bir bilendir. Ama ben yaşlıların, mesela 15 torunu olan bir dedenin, bir ninenin birikiminin psikologdan daha basit olduğunu asla zannetmiyorum. Yani o nasihatler de faydalı. Fakat nenelik, dedelik, çak iki tokat, bu laf dinlemiyor denen şey değil. Hayat tecrübesini, filanca torunum büyürken böyleydi. Filanca oğlumu, kızımı büyütürken böyle sorunlarla karşılaşmıştık, sonra böyle oldu diyen dedeyi ve neneyi kastediyorum. Alim olur, yaşlı birikimi olan bir tecrübeli birisi olur veya aynı şekilde pedagog olur, psikolog olur. Muhakkak çocuklarımızın Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin Allah'a sığındığı bu sorunlarının bilimsel yöntemlerle çözülmüş olması gerekiyor. Demek ki bu aşımız Müslümanın onu toplum içerisinde pasif duruma düşüren, sorunlu insan durumuna düşüren, işte psikiyatrik vaka dedirten şeylerle mücadele etmesi gerektiğini söylüyor. Bunu biz hem kendimiz için anlıyoruz. Yani Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bana dedi ki, bunlar Allah'a karşı, Allah'ın önünde sığınılması gereken şeylerdir. Çok risktir. Dikkat et buyurdu. Ben böyle anladım. Bunu kendim için böyle anladığıma göre, çocuğum için de bu şekilde anlamak zorundayım. 11. hadisi şerif, Tirmizi'de 2517. hadisi şeriftir. Şöyle bir olay var. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin ziyaretine gelen birisi böyle pat diye soru sordu denir ya, pat diye şöyle bir soru sormuş. Yani devesini gösterip, ya Resulullah, bu devemi Allah'a güvenip bırakayım mı kaçmaz nasıl olsa diye, yoksa bağlayayım mı? İki şeyden birini yapmak istiyorum. Ya salacak, Allah korur devemi kaçmaz diyecek, ya da bağlayacak. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz buna net bir cevap vermiş. İ'kılha ve tevekkel. Deveni bağla ve Allah'a tevekkül et. Güven demek. Tevekkül etmek, güvenmek demek. O bağlayayım mı, tevekkül mü edeyim dediğinde Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz bağla ve tevekkül et buyurdu. Aşı bu işte. Aşı bu. Bizim teknik imkanlarımız çok güçlüdür. Mesela evimizdeki kapıda hem kilitler çok güçlü, kale gibi kapı yaptırdık, hem dijital koruma sistemimiz var. Tamam. Bu bağlama işte. Deveyi bağlamak. O arada dua okumaya gerek kalmadı. Yanlış. Hem onu yap, hem duanı yap. Hem aşısını yaptır çocuğun, hem Allah korusun diye dua et. Hem arabanı sağlam yere park et, hem dua ederek çık arabadan, çalınmasın diye. Yola çıkarken hem fren sistemini vesairesini, filtrelerini baktır arabanın, hem de Bismillahirrahmanirrahim de ve Sübhanellezî sakhara lenâ hâdâ ve mâ kunnâ lehû mukrinîn ve innâ ilâ rabbinâ lemunkalibûn diye dua oku. Demek ki Müslümana Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bu hayatı yaşarken sağlıkta, ekonomide, siyasette, sporda bir iş çünkü. Hangisi olursa olsun, aile düzeninde, ev düzeninde tedbirlerini al, Allah'a güven buyurmuş. Aşımız bu bizim. Tedbir almadan Allah'a güvendiğimiz zaman yanlış yapmış oluruz. Sadece Allah'a güvenip tedbir almamak söz konusu olmayacağı gibi, tedbir alıp Allah'a güvenmeyi muhtaç değiliz gibi ne'udü billah görürsek, o da yanlış olmuş olur. Doğrusu nedir Müslüman için? Ama sadece deve konusunda değil bu. Deve burada örnek. Çok güzel de bir örnek. Allah o sahabiden razı olsun. Ne kadar böyle pat diye soruyu sormuş ama yerine oturmuş soru. Çocuk eğitimi, çocuk sağlığı, kendi eğitimimiz, kendi sağlığımız, oturduğumuz ev konusu, siyaset yapıyoruz. Siyasette, mesela siyaset bir iş olarak yapıyoruz. Eğitimle meşgulüz, ticaretle meşgulüz. En basit örnek, mesela yılların dostu, muhabbet ettiğimiz kardeşimiz geldi. Şu kadar rica edeceğim dedi. Biliyorsun filan işi yapıyorum. Var mı sende komşu dedi. Ne demek var tabii ya. Bugün için biz komşuyuz zaten. Çıkardım, teslim ettim. Ben bunu şöyle bir 10 gün içinde getiririm sana dedi. Yanlış. Olmadı. Şu kağıda yaz bakayım. Ben filancadan şu kadar parayı şu gün getirmek üzere aldım de, imza at altına. Adını soyadını yaz, imza at. Hadi git, Allah kolaylık versin. Şimdi ne oldu? Tedbirimi aldım. sonra komşumdur, Allah'ın emridir diye tevekkül etti. Ben ona bir kağıt yazdırmadan, sadece, yani komşuluğumuza güvendik, beraber camideyiz, beraber toplantılar yapıyoruz, beraber Riyaz-ı Salihin dersine gidiyoruz. Ya ben ondan aldığımda zaten hiç tereddüt etmeden çıkarıp vermişti. Şimdi ben ona nasıl senet imzala diyeceğim? Yanlış. Bal gibi diyeceksin. Niye? İ'kilha ve tevekkel. Deveni bağla, sonra Allah'a tevekkül et. Hayatın her alanı böyle ama. Bu bir aşı. Bunu birileri, yani panoryak mıdır nedir ya bu adam böyle imza attırıp duruyor desin, hiçbir zarar yok. Hiçbir zarar yok. Yarın o adamla ben yaka paça kavga eden bir komşu, bir arkadaş, bir akraba durumuna düşmektense şimdi onların gözünde böyle yani tipsiz tipsiz işler yapan biri görüneyim. Zarar yok. Bugün ne yazık ki, esef ederek, üzülerek tabii bunu söylüyoruz. Memleketimizde yani 100 aileden belki 70'inde aile içi sorunlar, kardeşler arası, yeğenler, dayılar arası, hısımlar arası sorunlar vardır. Bunların çok büyük bölümü develerini bağlamayanların sorunlarıdır. Develeri bağlamıyorlar. Bağlamadıkları için akrabalığa güveniyorlar. Mesela şöyle canlı bir örnek vereyim. 3 çocuğu olan bir baba, yani hep böyledir diye değil ama çok güzel bir örnek. Benim insanlardan dinlediğim, yardım et diye benden tavsiye et diye nasihat isteyenlerin bana anlattığı dertlerden örneklendirerek söylüyorum. 3 çocuğu olan bir baba bir ev yapıyor. Bu evin arsasını alırken büyük çocuğuna diyor ki, sen bir şey vereceğim. Tabii baba, ne vereceksin? Hanımın bileziklerini bozdurayım diyor. Güzel oğlum diyor. Küçük çocuğuna diyor, sen ne vereceksin diyor. Ortanca çocuğuna. O da, ben arabamı satayım diyor. O da güzel. İşte filan yerde toplanıp bir yazlık yapıyorlar. Ona baksın diye de en küçük çocuğunu yanına getiriyor. Sonra bir gün baba ölüyor. Baba ölüyor. Bu babamızın eviydi. Evet, eviydi ama çocuk, bak buyurun benim tapum diyor. Ya senin tapın nasıl olur diyor. Biz babamla toptancı dükkanında çalışıyorduk yani. Babamla ortaktık biz. İyi de bu ev yapılırken benim hanımın bilezikleri alınmıştı. Öbürünün de arabası satılmıştı. Dolayısıyla bu evde bizim hissemiz var. Ne hissesi ya? Siz babanıza yardım etmiştiniz o zaman. Bu 3 kardeş mezara küs gidecekler. Kim bu küslüğün sebebi? O baba. Yanlış yaptı. Babalığa güvendi. Babalığın çocuk üzerindeki hakkına, rica gücüne güvendi. Bir kağıt yazıp, biz bu binayı mesela 100 bin liraya mal ettik. Bu binanın 100 bin lirasını filancanın, filanca çocuğumun bileziklerinin 14 bin lira tutmuştu. Filancanın arabası 22 bin lira tutmuştu. Gerisini de filan oğlumla biz beraber bitirmiştik deyip yüzdesini belli etse, bunu matbu hale getirse, noterden belgelese, çocukların hiç kavga etmesine gerek kalmayacaktı. Belki de inat olmasın diye merhametine gelip büyük kardeş, ya oğlum kardeşim sen dur burada, babamın hatırasısın sen, sen babama bakmıştın, helal olsun sana hissem diyecek belki. Ama iş inada bindiği için, iş hak arama noktasına geldiği için belki de silah kullanacaklar birbirlerine. İşte hadis-i şerifin yaptığı aşı budur. İ'kilha ve tevekkel. Sen o deveyi bağla, sonra Allah'a tevekkül et gene. Şimdi biz bunun başımıza gelen en büyük sıkıntısı, biz bunu deve konusu olarak anlıyoruz. Demek ki develer bağlanır. Korkarım da bir Müslüman sorar, yani inekleri de bağlamak lazım mı acaba? Çünkü o hala hayvanı bağlamak anlıyor bunu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ona deveyi kulağından bağla diye bir talimat vermiyor mesela. Orada ona şahsiyet kazandırıyor. Aşı yapıyor. Yani sen ne kuru kuruya Allah'a tevekkül ediyorum diyen bir Müslüman ol, ne de bağladığın ipine güvenen bir Müslüman ol. İkisini birleştiren Müslüman ol demek istiyor Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz. Ama biz bunu vaazda dinlediğimiz zaman, ha adam herhalde deve bağlamayı bilmiyormuş diye, biz bunu, yani Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin çoban eğitimi, çobanlara hayvan bağlama eğitimi vermesi gibi, ne'ûzu billahi teala, maazallah, anlıyoruz. Bu peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin afakı doldurmuş olan o muhteşem büyüklüğünü küçültmektir. Başka hiçbir şey değildir. O büyüklüğünü küçültmüş oluyoruz sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin. Demek ki biz ve bizim çocuklarımız tedbirini alan, insan olarak ne alabiliyorsa tedbirini alan, sonra da Rabbim beni korur diyen insanlarız. Ayak ayak üstüne atıp Rabbim beni korur demek yok. Çok sağlam kapı yaptın diye Allah'ı unutmak da yok. Hayatı insan olarak becerebildiklerimizle gerisini Allah'a havale etmek arasında bir çizgide yürüteceğiz. Bunu becerdiğimiz zaman sünnete ehil Müslüman oluruz. Çocuklarımızı da hakkıyla yetiştirmiş oluruz. 12. hadisi şerif çok meşhur, yine Tirmizi'den 2516. hadisi şeriftir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin İbni Abbas'a 10 yaşlarındayken, kaç olduğunu tam bilmiyoruz ama asla 20 yaşında değildi İbni Abbas, 5 yaşında da değildi. 11, 12, 13 bu yaşlarındayken İbni Abbas radıyallahu anhuma, Efendimizin amcası Abbas'ın oğlu, ona bir nasihat yapıyor. Bu hadisi çok dinledik. Şimdi çocuk yetiştirirken Allah'a, Müslümanlığa, kadere hangi gözle bakması gerektiğine dair aşısı olarak göreceğiz. Buyurmuş ki ona Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, yavrum sana bazı sözler söyleyeyim. Yani dinle beni. Ve buyurmuş, Allah'ı koru, Allah da seni korusun. Sen Allah'ı korursan hep onu yanında bulursun. Bir şey isterken Allah'tan iste. Yardım isteyeceğin Allah olsun. Ve yavrum bil ki bütün insanlar sana bir fayda vermek için toplansalar, kaderde yazılı olandan başkasını sana veremezler. Bütün insanlar sana zarar vermek için birleşseler, kaderde yazılı olandan başka zarar veremezler. Ve unutma, kalemler kaldırıldı, mürekkep kurudu. Ne demek kalemler kaldırıldı, mürekkep kurudu? Yani kaderini yazdı Allah. Bundan sonra yeni bir kader yazılmayacak. Yeni bir kalem yok. Bu hadisi şerifi, yani bir mübalağa yapıyorum, derdim iyi anlaşılsın diye, bu hadisi şerifi çok güzel anladığını zannetmediğimiz çocuğa, çocuğumuzu hafızlık yapsın diye hoca olarak götürüp çocuğun teslim edileceği biri diye bakmayalım. Bir anne bu hadisi şerifi yüreğine sindirmeden çocuk doğurmamalı. Bir baba bu hadisi şerif damarlarına kan gibi işlemiş hale gelmedikçe baba olmamalıdır. Bir yere bir müdür, bir okula, bir medreseye bir müdür, bir vakfa müdür tayin edildiğinde asla bu hadis barajından geçmeyen birisi oraya konmamalıdır. Ümmeti Muhammed'in şu veya bu noktasında siyasette hizmet edecek, ümmeti yönlendirecek birisi kesinlikle bu hadisten test edilmelidir. Hadis ne anlatıyor? Bir defa Müslümansan Allah'ı koruyacaksın. Allah'ı korumak ne demek? Yani dinini koruyacaksın Allah'a. Dinini koruduğun sürece Allah seni koruyacak, sen Allah'a güven o zaman. Sen ancak Allah'ın önünde el açabilirsin. Borç istersin ama o borcu Allah verdirtecek sana düşünerek isteyeceksin. Biz bunu yaparken de şuna inanıyoruz ki 7 milyar insan toplansa bana bir dakika daha fazla ömür verecek olsa, vermek için toplansalar asla bunu yapamazlar. Böyle düşünen, böyle inanan birisi, ben hastaneye gittim, doktor filan iğneyi yaptığı için bugün yaşıyorum, haşa diyebilir mi? Diyemez. Allah o doktora filan iğneyi ilham etti. Daha önce de filan kimyagere o iğneyi icat etmeyi ilham etmişti. Yaptı Allah, bana da nasip etti ve ben iyileştim. Böyle düşünür mümin. Böyle düşününce de memurluğu tapındığı bir ibadete dönüştürmez. Patronunun önünde secde etmez. Allah'tan başkasının önünde rükû yapmaz. Harama tenezzül etmez. Faize bulaşmaz. Çünkü rızkından, işinden, gücünden, çoluk çocuğundan, ailesine kadar ne varsa bu dünyada hepsi Allah'tan diye iman ediyor zaten. Bizim sorunumuz imanımızı bu düzeye çıkaramamış olmaktır. Ama şimdi geç mi kalmış oluruz? Hayır. Ne zaman aşımızı yaparsak, o günden itibaren biiznillahü teala garantideyiz demektir. Peki ben 80 yaşındayım, bu hadisi şimdi duydum, böyle inanıp böyle uygulamaya başladım. İki gün sonra da öldüm. Allahu Ekber. Ne mutlu sana. Bir de bu standartlara uygun ölmüşsün. Birincisi o. İki. Yahu iki günün hesabını vermekten kurtulacaksın kıyamet günü. Bu ne demek biliyor musun sen ya? Üç. Sen son bitirişin nasıl? İbn Abbas hadisine uygun olarak. Elhamdülillah. Ne buyuruyor Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem? Allah işi nasıl bitirdiğinize bakıyor. Onun için Allah'ın kapısına dönüşün. Müslüman karakterli insan olmanın geç kalmışlığı yoktur. Geç kalmışlık hala bu aşığı olmadıysandır. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.